recuperar su velocidad, recuperar un minuto. ¿Ha ido demasiado rápido? No, bueno, pues hablaré como representación del Ateneo de Sants e intentaré hablar un poco del ateneísmo hoy en día. Bueno, prácticamente me siento muy identificado con lo que ha dicho Xavier, y pues porque básicamente el ateneísmo actual pues es pues el hijo del ateneísmo de la transición, aunque con unos matices diferentes debido a la época, ¿no? Actualmente es posible que se esté viviendo algún tipo de vuelta al crecimiento, no sé, al menos numérico en cuanto a proyectos, iniciativas y gentes que están dentro, bueno, están intentando organizar ateneos. Por ejemplo, así me viene a la cabeza pues los ateneos actuales que hay en Barcelona, ¿no? Que pues el del Besós, que lleva bastante tiempo, el de Sants nuestro, nosotros ya llevamos 5 años. Pero bueno, el año pasado, no, hace 2 años ya se fundó el Ateneo del Casc Antic. Hay un colectivo en San Andreu que intenta montar un ateneo, bueno, es lo que sabemos. Luego, aparte de esto, pues hay numerosas iniciativas de gente que en los alrededores de muchos de los sindicatos, a veces, o ya sea de la CNT o de la CGT, pues que intentan organizar también sus ateneos, o por supuesto el movimiento Ocupa, que bueno, la gente que está ocupando en los centros sociales, que ya está funcionando como ateneo básicamente. Llámese libertario o no, pero bueno, en el fondo con práctica libertaria y con bastante fuerza. O sea, si miráis el Infosurpa, que es el periódico mural que hay de la ocupación, pues hay alrededor de 60 centros sociales en Cataluña, y bueno, pues de estos 60, pues a lo mejor hay 40, 45 en Barcelona y los pueblos de alrededor, ¿no? Y claro, eso indica pues la potencia que hay, bueno, potencia porque luego es relativa, ¿no? Porque luego a lo mejor siempre son los mismos. Hoy en día, pues, en general, los ateneos los monta la gente más militante, y de cada ateneo, pues, resulta que las personas están multimilitando en varios proyectos paralelos, ¿no? O sea, alguien que está en un ateneo, pues, a lo mejor está en un grupo de consumo ecológico o en un colectivo más político, estrictamente anarquista, o en la CNT o en otro sindicato, o en la asamblea de barrio, de su barrio, el que le toque. Y bueno, no sé, que es difícil encontrar a alguien que solo esté en ateneo y ya está, ¿no? O sea, dentro de los ateneos van surgiendo distintos proyectos de actividad, bueno, de ya sea pues culturales o más políticos o más de calle o más de barrio o más de confluencia con otros colectivos. Y bueno, me parece que ahora sí que vivimos algún tipo de crecimiento, no sé. O sea, se ha inaugurado en Segorbe y en Valencia un ateneo la semana pasada. O sea, en Toledo hace 2 meses se inauguró uno, en Zamora. O sea, pueblos donde no había habido vidilla libertaria desde hace, puede que desde la transición, pues ya empiezan otra vez a volver a arrancar, ¿no? Y bueno, pues vemos eso. Que en general pues las luchas en las que están metidos los ateneos pues son inciden al barrio inmediato que nos toca, ¿no? Y por ejemplo, pues muchas de las cosas que ha dicho Xavier es que son prácticamente aplicables hoy en día lo que se está organizando, ¿no? O sea, desde mercados de intercambio, que ahora vuelven a tener su importancia con esto de la crisis, pues sin importante también, ¿no? Alguna alternativa al dinero o al funcionamiento con dinero de la sociedad capitalista, pues aunque sea simbólico, pues está bien hacer ver que se puede un poco saltar el sistema de alguna manera. Tampoco es que sea la panacea de nada, pero bueno, eso es simbólico en sí mismo. O sea, hay varios mercados de intercambio en los diferentes barrios, hay, no sé, grupos de autoaprendizaje, se potencia bastante la el hecho de hacer actividades de talleres de formación y de autoformación, muchas veces de colectivos que en sí mismos se organizan para aprender a manejar algo, o sea, desde algún programa informático los propios ordenadores o cosas técnicas, o bueno, hay eso, bastante confluencia con las nuevas tecnologías, bueno, de alguna manera, ¿no? Y claro, todo esto varía de un centro social a otro y de un ateneo a otro. Que ya digo que es, no sé, en mi opinión, hay muchos centros sociales ocupados que no se llaman ateneos, pues no sé, porque no lo han decidido, pero son lo mismo. Y sin embargo, ahora hay ateneos populares que son más bien como el Ateneo Popular de Eixample, que es prácticamente un ateneo independentista, o bueno, hay, no sé, hay variedades, ¿no? Y en, bueno, en definitiva veo un poco la situación así, ¿no? Y en cuanto a Sanz, pues nosotros eso, aunque no, me parece que, bueno, prácticamente ninguno éramos de Sanz cuando abrimos el Ateneo de Sanz, y lo abrimos casualmente porque encontramos un local allí, ¿no? Nada de particular. Y bueno, pues a lo largo del tiempo pues ha aumentado bastante nuestra vinculación con el barrio y nuestra colaboración con otros colectivos del barrio y gente de la asamblea del barrio. Pues no sé, ayer fue la charla de la asamblea del barrio, pues supongo que ya lo veréis en el vídeo si no habéis estado. Y bueno, pues qué más, cooperativas. Ah, sí. Bueno, hay bastantes cooperativas de, o sea, por ejemplo, en Espacio Verde, que también viene a ser otro ateneo, pues hay una cooperativa de consumo en nuestro local, pues no llega a ver, pero bueno, por siempre por falta de a veces de recursos, y bueno, pues se suele potenciar las actividades, ¿no?, de la economía cooperativa, ¿no? No sé, ya sea de montar una empresa cooperativa en sí, o de una cooperativa informal sin ningún papeleo ni nada, o bien, pues no sé, cooperación entre proyectos con otras cooperativas, ¿no? El proyecto me parece interesante, el proyecto de Sanz Cooperativo, que es una serie de cooperativas del barrio de Sanz que más o menos se conocen todos y tal, pues que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, no, igual más. Bueno, a lo largo de la última década han surgido, pues a lo mejor hay 7 cooperativas con gente que ha salido de los movimientos sociales del barrio, ¿no? O sea, es importante para mí que no haya una pérdida de la gente. O sea, es muy fácil politizarse con 20 años y a los 25 ya se acabó y mira, fue una etapa loca, ¿no? Y ya está. Pero cuando esas cosas van siguiendo en el tiempo y tal, pues, o sea, primero en un colectivo o lo que sea, luego una militancia más a largo plazo, ¿no? Y al fin y al cabo es la base de esto para crear una sociedad paralela que pueda algún día sustituir al sistema capitalista actual, ¿no? Si no hacemos esto, pues es que la revolución es imposible. Y nada, ya. Y al siguiente. Bien, el caso curioso del Spyway, por ejemplo, que es gente de Pueblo Seco. De la sección que está en Pueblo Seco, de toda la vida. Era sin local. Sí. ¿Lo explicáis uno de los dos? Sí. Bueno, eso, el Ateneo Libertario de Pueblo Seco, pues, no sé cuándo, no sé qué. Está en el exilio. Bueno, en Sanz, porque encontraron el local en Sanz también, ¿no? Bueno, pero primero lo abrieron en Pueblo Seco. Lo abrieron en Pueblo Seco, estuvo funcionando bastantes años. Y cuando cerraron, pues, estuvieron un par de años sin local y luego, bueno, más tiempo, me parece. Y luego fueron a Sanz. Pues entran en un local grande en Sanz y, claro, la gente de Pueblo Seco que se trasladan casi cada día. Sí. Bueno, me parece eso, interesante. Nada, pasaremos la manera a Isa. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Estoy adelantando a una velocidad. Gracias. Lo tengo apuntado aquí que me he olvidado. ¿De qué? ¿De qué? Como vamos bien de tiempo, cuando acaben los tres. Ahí el delante, a los tres. Bé, l'Ateneu Enciclopèdic Popular arranca en tota aquesta, història el mateix que la CNT, el mateix que els Ateneus Llibertaris, arranca en aquest moment, no, en el 76-77, quan hi ha les llibertats, no? quan mor el Franco i s'obre un ventall de possibilitats. No? Nosaltres el primer que anem a fer l'any 77, jo tinc que dir, a part de tot, que també estàvem, en aquell moment tothom estava a 40.000 puestos. Jo estava a la CNT, el Sindicat de la Construcció, estava al col·lectiu Libertari de Sant Antonio Chino, d'abans, i participo en els inicis del Centre de Documentació Històric Social. El Centre de Documentació Històric Social, que serà l'embrió de lo que després serà l'Ateneu Enciclopèdic, neix al voltant dels jocs que ens trobàvem en aquell moment, després de, diguem, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, aquestes coses, que era la pizzeria La Rivolta. Hi havia els dos bars emblemàtics, que era la pizzeria La Rivolta, al carrer Hospital, i al carrer Cadena, que estava el bar La Fraua, que era un bar d'un ex, un dels presos, un dels llibertaris que més anys havia estat a la presó, del Miquel García. Era un bar en el qual el Martín Artajo havia posat tota la seva estructura econòmica i aquestes coses. No? En aquests dos focos, en els quals la policia ho coneixia perfectament i totes les històries, però estaven per allà també donant voltes, nosaltres creem el Centre de Documentació Històric Social. El Centre de Documentació Històric Social es crea amb la idea recuperar la memòria històrica. La memòria històrica en aquell moment tenia poc coneixement, havia poca documentació sobre el moviment llibertari, per descomptat. Ja feia uns anys que a les Rambles abundava molta documentació marxista. Qualsevol llibreria estava plena de llibres marxistes, però molt poc d'anarquisme. Nosaltres treballem això. Per treballar en aquest sentit de recuperar la memòria històrica, el primer que intentem és connectar a l'exili. Connectem a l'exili, i gràcies a connectar a l'exili, sobretot al llibertari, encara que també anem connectant algun membre del PUM i també en algun d'Esquerra Republicana, molt poc, no? Però havien. Bé, a partir d'aquí és quan comencem a fer viatges. Tot això ve a partir de dues persones del moviment llibertari claus que recolzaran aquest projecte, que seran el Cipriano Damiano, una carta de Cipriano Damiano i una altra firmada per Cipriano Damiano i Abel Paz. Aquests dos seran, els, diguem, en un inici, el foco iniciador, el que recolzarà a la gent jove que estem en aquesta embrancida per recuperar la memòria, que era el que nosaltres ens plantejàvem. No? La idea de recuperar la memòria de que els fills dels obrers i els fills dels obrers coneixin la història d'aquest país, no? Que era una mica el que nosaltres preteníem, a conquerir una universitat popular. A partir d'aquí fem molts viatges a França. A França recollim camionetes i camionetes de documentació que transportem a Espanya. Al principi, amb molts problemes, perquè a l'hora de creuar la frontera, inclús havien tingut ocasions que la furgoneta no l'havien retornat a França perquè no la volien, en fi, les burocràcies aquelles, quan em veien en tant paper tothom al·lucinava i tenies que tindre els papers molt en regla i molt, tot tenia que anar molt controlat, llavors tenies que intentar passar per Portbou, a veure si passàvem per Portbou, en fi, havien problemes, no? Però normalment aconseguíem passar, no? O a vegades a la Junquera hores i hores esperant que et donessin el permís perquè no acaben de tindre clar. Una policia, la francesa, o en altres ocasions inclús l'espanyola. No? Aquest era hi ha dues fases del Centre de Documentació que es convertirà en els anys en l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Tot això passa perquè per una sèrie de circumstàncies nosaltres anem a parar a la Casa Caritat, on avui en dia està el CCCB. Nosaltres anem a estar 17 anys. En el CSSB teníem un espai immens. En el Casa Caritat teníem un espai immens, si vols degradat, però teníem un espai immens per desenvolupar tot el que nosaltres bueno, intentàvem portar a terme. No? En tota la documentació que estàvem recollint de donacions i de compra, també hi havia la compra, un cop instal·lats el CSSB, bueno, la Casa Caritat, creem la biblioteca, la nostra biblioteca serà la nostra biblioteca, i comencen a crear-se les seccions de l'Ateneo, que en aquell moment havia la secció literària, havia la secció artística, havia la secció de teatre, havia la secció del col·lectiu Sant Antoni Xino, accedeix a l'Ateneo perquè bueno, l'espai que tenien no el van poder mantindre, acudeix a l'Ateneo, es converteix en una secció, eren una gent que seran, com aquell que diu, jo crec que són els primers educadors de carrer de Barcelona, ells i el grup d'Alfalfa són els primers educadors, el grup d'Alfalfa és el que portarà inicialment Canxatarra, seran els primers, i l'Ateneo Enciclopèdic es preocupa de la gent del barri, del Xino, no? Amb molta gent del barri. No? A part estan els historiadors i alguna secció més, la de deports, en fi, coses d'estes. No? Però l'objectiu era crear una universitat popular. Aleshores, a partir d'aquí comencem a fer exposicions amb documentació, com estàvem al mateix local i ens permetia fer exposicions de recuperació de la memòria, ens permetia fer-la en originals. A l'Ateneo cada mes permanentment havien exposicions sobre la guerra civil, sobre els maquis, sobre, jo què sé, vam fer un grapat d'exposicions sobre la resistència catalana, no me'n recordo les exposicions, que vam fer un grapat d'exposicions, no? Bé, fins a en tot aquest període que estem al CSSB fem un grapat d'exposicions, en totes les exposicions anaven acompanyades naturalment de debats, fòrums, i un altre n'hem fet sobre l'utopia, en el qual el d'allò va ser el Bernat Muniesa, o sigui, n'hem fet moltes, no? Anàvem fent-se, no? Aquest va ser el nostre projecte durant molt de temps, i convertint la biblioteca en una gran biblioteca que avui en dia és un monstre de biblioteca, que és un repte per nosaltres per continuar mantindre-la. Penseu que des de l'any que hi ha poques coses, poques entitats que des del 77 arribin fins avui. Crec que està la CNT, per descomptat, Paideia, i no sé si la tenia enciclopèdia, crec que no n'hi ha res més que el 76-77 arranqui i que arribi fins avui. No sé si la tenia del Poble Sec va arrencar cap a l'any 79-80, però avui en dia crec que no sé si trobaríem alguna altra. No? O sigui, l'esforç ha estat titànic. No? Avui en dia estem al Passeig de Sant Joan, la història, bueno, per una sèrie rocambolesca, nosaltres n'hem estat 17 anys a la Casa de Caritat, en una carta, és que és una història una mica llarga d'explicar, bueno, és una mica rocambolesca, però la qüestió és que n'hem estat 17 anys per una carta d'una llibreta signada per 15 dies, que va signar el Serra, que era l'alcalde de Barcelona en aquell moment. I n'hem estat 17 anys per aquest motiu. No? A partir... teníem que estar 15 dies i n'hem estat 17 anys. Bé, quan fem el trasllat al Passeig de Sant Joan, tot l'engranatge que teníem al passeig al carrer Montalegre ja no el podem tindre, i a poc a poc l'Ateneo es converteix quasi única i exclusivament en una biblioteca, hemeroteca, arxiu, tot i que intenta, cada vegada intenta sortir a fora per desenvolupar-se. No? És aleshores quan, bueno, ja una mica abans ja ho havia decidit, és fer les exposicions itinerants que es planteja fer per sortir a fora. No? Una de les exposicions importants que farà serà la del Ferrer i Guàrdia, l'escola moderna, no? El Ferrer i Guàrdia, l'escola moderna, que ha donat diverses voltes a Espanya, ja ha donat diverses voltes a Espanya, ha estat a Itàlia, ha estat a França, no? Actualment, per exemple, l'any passat va començar el mes d'abril i encara està donant voltes i acabarà el mes de maig a Prades, no? Avui aquest mes, per exemple, està Sant Quirze del Vallès, no? O sigui, és una exposició que no ha parat mai, no? Altres exposicions que hem tingut, bueno, que tenim i que van donant voltes quan les demanen, per exemple, la gent de Berga o inclús a l'Espai Obert, o on s'han demanat, o l'Ateneu del Casc Antic, es demanen exposicions i nosaltres les prestem perquè es puguin veure i al voltant de l'exposició es pugui crear un debat, no? Les exposicions són la Barcelona dels anys 20, l'època del pistolerisme, la clandestinitat llibertària, la premsa de clandestinitat llibertària, que és el període dels anys 40, 50, 60 i 70, tota la premsa que tenim d'aquella època de clandestinitat, que eren diaris per lo general molt petites, clandestins, que bueno, quasi es tenen que mirar en lupa, a més de altres exposicions, quina més n'hi ha, bueno, la transició llibertària, que abarca des de la mort des de l'assassinat de Puig Antich fins al quinto congreso de la CNT a Madrid, i possiblement en deixo alguna, ja no me'n recordo, si n'hi ha alguna més. Vam tindre també la del Puig Antich, que malauradament es va desfer, va estar donant voltes durant molts anys per, bueno, per Barcelona, i crec que va arribar de València un dia destrossada i ja no la vam poder recuperar. Bé, la nostra tasca en aquest sentit ha estat bastant difícil, en moments molt difícils, però que bueno, més o menys ho hem anat superant. Penseu que allí no, moltes documentals que surten per televisió espanyola o per molts documentals d'aquests que veiem de tant en tant, Vivir la Utopía, el de Diego, el Jo el Desconegut, no sé, molts dels documentals, Nedat, tots aquests, molts d'aquests documentals, bona part de la documentació es treu de l'Ateneu Enciclopèdic. Normalment surten lletres petites, molt petites a baix, o a vegades ni surt a l'Ateneu perquè, no sé, passen de l'Ateneu i passen de posar-ho, se'n descuiden o el que sigui, no? En aquesta setmana, per exemple, estàvem treballant en un documental sobre la Coppel. En fi, que sempre estem treballant en històries d'este estil, no? Per una altra banda, avui en dia, bueno, tenim l'Ateneu, intentem funcionar com a Ateneu, tot i que és difícil, intentem participar i donar xerrades, debats i aquestes coses, és el nostre objectiu aquest, no? Sortir de tant en tant als diferents indrets de la ciutat o d'allí on escrivim. També té que comptar que també, sobretot en el grup Repensar Barcelona, participem en el grup Repensar Barcelona, en el qual s'ha fet un documental que és La ciutat suplantada, en el qual un pes important d'aquest documental està fet amb gent de l'Ateneu Enciclopèdic, i bueno, continuem en això, treballant, arxivant molt paper, molta cosa dura. Es té que dir també molt, aprofito per dir-ho aquí, que tot va per períodes, no? En els anys 70 i 80, tots els companys d'Ateneus Llibertaris, d'on fossin, de la CNT, tothom venia en el seu paquetet i portava les seves coses i jo què sé, tothom portava documentació. Avui en dia això és molt rar, no? Passa molt poc sovint, no? Que algú porti documentació, no? No sé, abans la gent inclús portava les actes que li arribaven a casa del sindicat, no? I aquestes coses, no? Avui en dia això no passa, no? Avui en dia, no? I tenia sorpresa, sobretot, quan feies una exposició, t'arribava el diario de turno i aportava pues, joies, no? Aportava les memòries del seu avi, aportava una col·lecció de postals de l'any 37 i coses d'aquestes, no? El que sí que m'he descuidat abans de dir és que anem, durant tot el període del 77 fins al, bueno, 80 i alguna cosa, vam tindre un grup que era l'ECA, que es va integrar a l'Ateneu, que eren més de 100 jaios que ha anomenat abans jaios de la CNT, que tenien el propòsit de recuperar una casa que havia estat de colònies de Puig Elias. Aquests 100 jaios els anem a tindre durant molts anys, van anar desapareixent a poc a poc, però sí que eren un referent, eren 100 persones que havien estat quasi totes a les columnes confederals, quasi tots a la columna d'Urruti, o la columna Escaso, o la columna Ortiz. Allí s'havien trobat gent que no s'havien vist des del 36 o des del 37, es van trobar, tenien més de 100 en aquell moment, i bueno, això a poc a poc van desaparèixer. Avui en dia no queda cap, no? L'any passat, perquè hem enterrat els últims que quedaven, no? L'Abel Paz i el Guillemot i algun altre, no? Bé, aquesta gent va ser una font d'aprenentatge important, perquè portaven un bagatge molt feix important, de molts anys de clandestinitat, en totes les seves controvèrsies i tota la història, no? Portaven molta presó a les espatlles i moltes històries, no? I d'avui en dia, pues, el que es pot dir és que l'Ateneu continua en la mateixa línia que va començar, té ganes de que hi hagi un relleu generacional. Esperem que el trobem en el... Bueno, n'hi ha gent jove per dir, però falta una mica més d'implicació. El que sí és important és que des de fa 4 o 5 anys que té uns contractes, no seria la paraula exacta, sinó que té uns convenis amb universitats, sobretot italianes, el qual permet que cada any tinguem a Barcelona alguna becària italiana o un becari italià que ens ajuda i ens col·labora molt en la biblioteca, no? Això passa a la Universitat de Trento i a la Universitat de Sardenya. I bueno, això el que ha fet possible també que molta d'aquesta gent s'integrés mitjanament al moviment llibertari, quan alguna de les becàries desconeixia inclús el món llibertari, ha après molt, no? I s'integrés, diguem, en el moviment llibertari i estan vivint alguna a Barcelona. En fi, hi ha més coses, però podríem parlar molt, però el que sí que cal ressaltar que la biblioteca de l'Ateneu està especialitzada sobretot en el moviment obrer i social, però sobretot en el moviment llibertari, no? Des de la Primera Internacional podem trobar fitxes policials del procés de Montjuïc i podem trobar fitxes policials dels anys 40 i fins a avui en dia. Bueno, avui en dia encara no tenim les fitxes policials, però sí tenim els butlletins i els fascines i aquestes coses de molts de l'Ateneu de Sants, per exemple, i d'altres. I més o menys és això el que n'hi ha. Algo m'he deixat, però no puede ser todo. Aunque es que eran 20 minutos de debate, he tenido alguna pregunta o alguna intervención, y si os habéis dejado algo, cualquiera de los tres. Le cambiaron el nombre por Solidaridad Nacional. Era Solidaridad Nacional primero, sí. Sí, bueno, todavía estábamos todos, no sé, como Ateneos o como... Hemos mejorado mucho porque ahora he dicho que empezamos en bares, en la pizzería de Rivolte y la Fragua. Sí. Y hemos pasado a Ateneo. Bueno, hace que diga que la pizzería La Rivolta la monta un grupo de libertarios que están en Alemania y que vienen a España, que son emigrantes españoles a Alemania, son jóvenes en aquel momento, però que tenen un grup, un grup d'acció llibertària, que munten la pizzeria La Fragua. No el munta, no és una pizzeria qualsevol, és un, marca l'emblema de Barcelona. La gent que volia veure els llibertaris tenia referència la pizzeria, la pizzeria. D'una manera o altra tenien relació amb els sindicats d'espectacles, d'una manera o altra. I, o sí, perquè fins i tot el Carme, quan s'obre també hi ha gent, hi ha tota la intenció de fer una, tot un moviment cultural alternatiu. El Saló Diana seria un nucli, hi havia un altre bar, el Ximpom o Ximpum, que es deia, que estava al carrer Hospital. O sigui que s'obririen molts locals d'aquest tipus, que eren llocs de trobada, i que a part dels ateneus eren bars i tal, però que anaves a trobar-te amb la gent, no? Era un grupo libertario que volvía de Alemania y tenían pasta, le venían de Alemania y montaron la revuelta y ya está. Sí. Que luego se fue y montó el Carmen y eran los mismos. Y también bueno. Montaba un colectivo de chicas, por eso no se muy bien. Tenía una tienda de chicas, también un colectivo de chicas. Que están preguntando mucho. No, yo no le tocaba. Sí. Yo creo que no tiene que servir la experiencia para algo, ¿eh? Y si es algo que estáis diciendo ahí, que estáis haciendo de recoger documentación y todo eso, puede ser una labor encomiable. Pero si seguimos así divididos, y todos los movimientos por los libertarios, la matriz está aquí en la organización. ¿Cómo podemos mandar haciendo el juego a los marchas, ¿eh? Hombre, algo que porque hay una democracia que se vota cada 4 años lo que quiere votar, porque no es, la esencia del fascismo la tenemos ahora, no me engañemos. Pero son más refinados, con Juanes, ya con cadenas, es un fascismo refinado. Entonces la prensa tiene que ir más, güey, y me agarro de esto. Porque le he ido del equipo de San José, la guerrilla. Y aquel hombre decía que si no había organización, él no iba más a ninguna parte. Y mira que se metió en los bancos y sacaba dinero. ¿Cómo? ¿Para qué? Para sacar preso a la casa. Y no tocaba, ¿eh? Y que, yo creo que nosotros no llegamos ni a la cola de la pata, ¿no? Y a otro, ¿cómo? Yo no sería capaz de hacer lo que había, ¿eh? Yo siempre tengo un banco. Y hablaba de eso, organización, mucha organización detrás. Entonces, con la experiencia que eso es lo. Y después de los últimos, eso, las cosas que hicieron para ellos, sabían que si no tenían alguna excepción de edad, no tenían nada. Ahora movimiento aquí, por el paso de edad, ya todo el mundo. Y la matriz creo que tenía que estar aquí en la organización, digo yo. No sé, después aquí a los elementos, a esto, que si uno juega a 4 por aquí, nos meten un pollo, los 4 por allí y desaparecen. Yo creo que tenía que ir por ahí los tiros, ¿no? No quiero una distinta ofendida, ya, pero... La vida me ha enseñado a mí a que la prima se la fuerza. Como empecé a luchar con ese pequeñito con 11 años en Andalucía, que ya me daban la comida y me fueron perros, realmente para aquello, y no paraba por ello. Y pienso para hasta que entra en aliento. Pues la vida me ha enseñado a mí lo que uno solo no valemos nada. Y uno a todos. Tenemos que ir juntos. Hola a todos y uno con otro. No hay otra solución. Y a las tres aquí entre nosotros no tenemos que ir. No sé cómo decir, vamos, él estaba mirando. Un amigo me caía simpático, un bonito no me caía simpático, no, si la cara de la organización es lo primero. No es para la simpatía es para nada que no tenga una. Uno tiene que entrar aquí, vamos, en una sorpresa mía. Yo creo que por ahí, aquí la cosa. Yo pregunto que el anarquismo, si no es a través de la cultura, y eso para mí es lo fundamental, nunca llegaremos a ninguna parte. Si en el año 36 se hizo aquella revolución social única en el mundo, se hizo gracias a un proceso de 70 años de cultura anarquista, a base de ateneos libertarios, escuelas, nacionalistas, sindicatos, cooperativas, pero todo esto hoy en día no existe, no sé. Esto va desapareciendo. Ayer estuve yo en una conferencia en el Memorial Demográfico, hablaba Julián Casanova, un gran historiador, y yo hablé con él sobre el por qué los intelectuales, los historiadores, no hablan más del anarquismo. Parece que hay como una forma de miedo de hablar del anarquismo. No sé si es que el anarquismo se cree que es la bomba y la pistola, y yo para mí no es eso. El anarquismo es cultura e idea. Entonces Julián Casanova me dijo, dice, hombre, dice, yo, mira, porque dice, ayer en esa conferencia siempre se reivindica la muerte de Luis Companys. Y digo, ¿y por qué no se reivindica la muerte de Joan Peiró? Dice, yo ya he hablado varias veces y hace poco en el periódico El País, lo expuse, reivindicar también la muerte de Peiró. Después, el anarquismo lo consideran, claro, los movimientos políticos que hay, es caos, desorden, y no es eso, la anarquía no es caos ni desorden. Como decía siempre, y me acuerdo siempre las palabras de Eliseo Reclus, que decía, anarquismo es orden natural, armonía de necesidades e intereses de todos, libertad completa en el sí de una sociedad completa. La anarquía es la alta expresión del orden. El caos y el desorden está en el Estado y en los partidos políticos. Aquí está el caos y el desorden. Y esto digo es que vosotros, los historiadores, sois los que tenéis que mencionarlo y exponerlo siempre. Y a ver si de vez en cuando se hace alguna conferencia o algo que se hable del anarquismo. Y yo os pregunto a vosotros, ¿por qué hoy el anarquismo en sí, si en el año 77 hubo aquellos 150.000 espectadores allá en Montjuïc, y en Valencia otros 30.000, y en Vistalegre, en Valladolid igual, y hoy en día todo eso, es que hemos creído en el de consumo? El pueblo hoy en día no queremos saber nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la CNT para que la gente vuelva a participar por participar en aquella época? Esta es mi pregunta. Yo, a ver, yo más o menos los que van militando en la CNT un montón de tiempo lo tenemos muy claro. El perro nunca muerde al amo cuando el amo le da de comer con la mano. O sea, el perro le lame al amo. Cuando estos sindicalistas que tenemos, partistas, comisiones, UGT, estas frutas, el Estado los mantiene, jamás en la vida van a ser un peligro para el Estado. Jamás. Cuando yo estoy en una empresa y a mí me liberan y dejo de trabajar, en cuanto pasa un tiempo, a mí el sistema me asimila. Yo nunca voy a promover, sí, promoveré huelgas un día, cosas simbólicas, pero que tambalee el Estado no. Pues lo mismo en la parte cultural de la sociedad, exactamente igual, o sea. La gran caterva de historiadores, maestros, yo soy maestro, la gente de la cultura responden al amo que les da de comer, como un perro amaestrado, sí señor, y entonces quedan muy pocos. Yo en muy pocas universidades he encontrado un maestro que se ha dicho anarquista. Yo cuando estaba estudiando periodismo me encontré a Carlos Rama, cuando le vi la sol encima de la mesa yo casi que si me muero de la emoción, ver un tío de peso en una universidad con la sol, y eso es imborrable. Si os fijáis, siempre es el marxismo el que se apropia. Es más, cuando hemos hablado de la policía y todo eso, o sea, curiosamente, qué casualidad, iniciativa comunista, marxista, siempre os veis como van tirando para las checas, para la policía. Pues nosotros, que somos antiestado, con nuestros propios medios, el Manel lo ha dicho, hace 30 años o 30 años que llevan en el Ateneo, seguramente ahora dice, bueno, hay un relevo ya de una generación de 20 y pico años que va tomando lugar. Seguramente no, pero es que también nos pasa en la CNT, o sea, igual aún están ahí un poco llevando la vanguardia del sindicato gente de 50 años. Eso tampoco es normal, ya tiene que haber un relevo. Igual en los Atenos a lo mejor sí, porque es otra historia, no sé, diferente, ¿no? Pero creo que gente la hay, ¿no? Lo que ocurre es que mucha gente que está bajo una práctica libertaria ni se le pasa por la cabeza llamarse libertario. Todas las circunstancias históricas que da vergüenza, ¿no? De 30 años de pegarse unos a otros por la palabra anarquista que ha hecho que mucha gente salga corriendo y que cada vez que la venga, diga, yo no quiero saber nada de estos locos. Entonces, No sé. También hay un poco de mito, porque en los años 30 la CNT también tenía peleas, no las tenían de una forma y no las tenían de otra. Las cosas que se dan hoy en día tampoco, que a veces hablamos como del pasado, como si la gente allí hubieran sido todo el rato, todos juntos y todos se querían mucho, y yo cuando les paso las cosas también había sido ruido. Lo que hay que ver es las circunstancias en las que hoy día nos vivimos, y hoy aquí se ha hablado de una serie de prácticas de anarquistas fuera de la CNT y de gente y de movimientos que están vivos. Claro, si la gente empieza a mirar y a ver la realidad, como lo dice la televisión y los más mierdas, pues bueno, se llega a conclusiones muy pesimistas. Pero si uno sale a la calle y ve a la gente cómo vive y lo que sucede, yo lo que veo en Barcelona, pues uno tiene que tender hacia el optimismo, porque hay toda una serie de gente que está plantando cada al sistema. Pensar que hoy en día la centralidad del movimiento libertario lo tiene que llevar a la CNT, quizá ahí es donde tengamos que empezar a ver que a lo mejor eso ya no es así. Y pero que no sea así no quiere decir que el movimiento libertario no tenga un vigor y una fuerza. Por lo menos en Barcelona, como nos han explicado la ocupación, sin la idea del germen libertario sería imposible. Por lo que se ha hablado hoy de la ocupación, cuando se estaba explicando lo del Princesa, cuando en el Princesa se hacen aquellas asambleas y hay un diálogo, un enfrentamiento de ideas, triunfada la idea libertaria. Y lo que se conecta en Barcelona a través, y lo ha explicado muy bien el compañero que hablaba antes, que hay una explosión de toda esta idea, es que fue muy, muy fuerte el debate allí en el Princesa, porque querían hacer como que la ocupación venía de Londres o venía de Holanda, que sí, que tenía esas letras, pero donde entroncaba todo ese movimiento era con la persona anarquista, con la idea anarquista y con la idea libertaria. Y eso está vivo. Está vivo. Yo lo veo así, hay que ser optimista. Y solo tiene que salir un poco más allá de lo que está diciendo la revisión o lo más mierda y solo que la gente no lo encontrará. Vamos a ver. ¿Responderán? Bueno, Mareu, nos agradaria que parlés una mica de que per la manca d'espai de l'Ateneu Enciclopèdic queda provar la possibilitat que es perdi una notable sessió com és la biblioteca de Francisco. Sí, bueno, ja s'ha perdut. No, bé, l'Ateneu Enciclopèdic no he dit abans, però ja porta un procés de reivindicar el seu patrimoni, no? Com ho ha fet altres organitzacions. Portem almenys 4 o 5 anys reivindicant el nostre patrimoni, l'antic patrimoni de l'Ateneu. Enciclopèdic era un edifici, eren 4 locals al carrer Carme, número 30, havia un espai a la Molina que va ser ocupat pel Falange i després ara avui en dia està ocupat per la Generalitat, Que casualitat. I després l'Ateneu Enciclopèdic tenia un espai a la Rambla, cantonada Pintor Fortuny, on avui hi ha un hotel, l'hotel Ramadà o Ramadé o no sé com es diu. Bé, tot això és el patrimoni de l'Ateneu Enciclopèdic, el que passa que és difícil de demostrar-ho jurídicament, però en documentació, diguem, nostra, es pot demostrar, no?, per mitjà de butlletins i per cartes i aquestes coses, no? Bé, tot això va portar que nosaltres reivindiquéssim un espai al Raval, per retornar al Raval, fa 2 anys anem aconseguir que el ple del districte de Ciutat Vella acceptés per majoria de tots els partits excepte el PP, que es va abstindre, que l'Ateneu Enciclopèdic torni al Raval en un espai de dimensions considerables, no? El nostre objectiu era retornar al Raval en un espai considerable per 2 coses, perquè l'Ateneu es pugui desenvolupar bueno, les seves accions, les seves activitats es puguin desenvolupar en condicions normals, no com ara, que és, estem en un pis, i la que la biblioteca gaudeixi d'un espai més adequat, perquè bueno, les solis que tenim, tot el material està una mica patint bastant, no? Tot això implica que tot el seguiment que teníem en antics anarquistes que queden pel món, ja queden molt pocs, però sí, hi havia una documentació important que està a Canadà, que, bueno, que en principi el Federico Arcos, que era un company de joventut d'Abel Paz i de Víctor García i tot això, que tenien el grup Los Quijotes de l'Ideal, ell viu al Canadà i tenia una documentació important, no? Important perquè, bueno, en el llarg del temps ha aconseguit una documentació important i, bueno, ella, la seva gran idea és que es quedés a Barcelona, no? Si es quedava que es quedés a Barcelona, si la tenia enciclopèdic, tenia una documentació important, bueno, tenia un espai adequat per fer-ho, no? Nosaltres no el teníem i, per tant, ell van estar jugant entre Madrid, va estar a punt d'anar a Madrid, va estar a punt d'anar a València, però al final sembla ser que ha firmat conveni en la Biblioteca de Catalunya, va ser que es quedarà a Barcelona, l'únic que estarà a la Biblioteca de Catalunya. I això és el que puc dir. O sigui que al mes de juny crec que faran el trasllat, o sigui, inclús llibertaris de fora d'Espanya em van trucar, de Suïssa i d'Alemanya, em van trucar perquè, bueno, per coses de sensibilitat em van dir que si que parlés en la Biblioteca de Catalunya, perquè si li treien tots els papers al Federico Arcos allà al Canadà, el dia que li treguin es mora. I vaig intentar fer mediant això, però em van dir que això és impossible. Vull dir que es guardi els dobles una mica i ja està, no? I o sigui que la documentació al mes de juny estarà a la Biblioteca de Catalunya, al carrer Hospital. I ja està, la tindrà, bueno, estarà consultable allà. Una mica, bueno, per lo que he anat escoltant he lligat quatre idees i a veure si puc dir alguna cosa que tingui sentit. D'entrada, voler fer activitats culturals no és el mateix que fer-ho. O sigui, teníem molt clar que volíem fer activitats culturals, però després resultava que la majoria de nosaltres teníem 18, 19, 20 anys. I, bueno, a veure, fem una cosa, fem sobre això, sobre allò, bueno, i qui parla, i com organitzem. I un punt de referència per nosaltres, per els Ateneus Libertaris, almenys pel de Gràcia, va ser durant tota una època l'Ateneu Enciclopèdic. O sigui, va, anem a parlar de les utopies, però, bueno, va, anem a buscar l'Ateneu Enciclopèdic qui ve a donar la xerrada. I en aquest sentit havia vingut allà el Marcelí Reyes, el Gerard Jaques, diverses vegades, un grup que teníeu de poesia de sobre el León Felipe, que era una noia, Carmen Gutiérrez, crec que es deia. O sigui, anàvem a l'Ateneu Enciclopèdic a buscar aquest recolzament. Fins un dia que el Jaques em va plantejar, diu, però què passa, tios? Vosaltres no sabeu el que és això de l'anarquisme o què? Què veniu aquí a buscar el Pope perquè us vingui a donar la xerrada? I jo me'n recordo que em vaig quedar ahí, hòstia, què m'està dicendo? Diu, genereu vosaltres? Que no sabeu llegir? Hòstia, ja que estava rebotat aquell dia, però jo vaig sortir i aquest tema, en aquest cas, va ser fructífer, en el sentit que dins de l'Ateneu el grup de cultura es van plantejar això i vam estar 2 anys fent programacions en què sí que venia gent de fora, o passàvem pel·lícules, o portàvem conferenciants de lo més variopintos, fins i tot fèiem conferències sobre òperes, però anàvem intercalant treballs nostres. I això ens va incitar, va ser una manera de forçar, o sigui, en aquest sentit molt pedagògica, de dir, bueno, va, anem a treballar, vam treballar Malatesta, vam treballar Cortázar, vam treballar Kafka, vam treballar Verne, el tema de les utopies, no sé, León Felipe, o sigui, a partir d'aquesta idea que ha dit de l'Ateneu Enciclopèdic, nosaltres, amb materials moltes vegades que traiem d'allí també, no?, vam generar una producció cultural pròpia de la qual jo en tinc un record molt, o sigui, d'haver fet alguna cosa útil i que m'havia aportat molt. I lligant això, ara vaig embolicar-me, era que l'Ateneu Enciclopèdic no estava a la coordinadora d'Ateneus Libertaris, ni estàvem implicats a nivell orgànic, ho estàvem a nivell personal. A mi, no, i a tu no et coneixia, però per mi l'Ateneu Enciclopèdic era un punt de referència i m'hi trobava a gust quan hi anava. El funcionament llibertari no és el mateix que el del marxisme-leninisme. El marxisme-leninisme, i ho dic perquè molta de la gent que als anys 70 van a parar al moviment llibertari venen de grups maoistes, trotskistes, i estan fent un trencament, però aquest trencament, a lo millor, la filosofia del fons, per exemple, el dret de minories, això potser no estava prou assumit. I llavors el moviment llibertari en alguns moments, i a vegades era el que cridava més com a anarquista aquí, qui estava fent plantejaments que eren més d'avantguàrdia leninista que no d'organització llibertària. No cal que, quan parlem d'unitat, això és obvi, l'espectacle que donem cap a fora és per fer fugir a tothom, diguéssim, quan parlem de les trifulques nostres. Però quan parlem d'unitat tampoc cal crear una organització monolítica on tots estiguem a la mateixa reunió. De fet, la CNT sempre havia estat una federació de sindicats i cada un tenia la seva autonomia, i la base de la CNT és l'autonomia del grup i del moviment llibertari també. De tal manera que la manera de treballar nostra seria la de xarxes, que és la que, a més ara, el moviment que ha substituït el vell moviment llibertari, el moviment juvenil, aquest antiglobalització, el moviment ocupa, el que ha adoptat és les formes d'organització pròpies nostres de sempre, el moviment envoltat de xarxes. Crec que la superació d'aquestes divisions no seria tant el intentar generar organitzacions amb una consigna i amb una sola veu, sinó el potenciar aquestes xarxes organitzatives, que sempre són difícils, perquè per nosaltres, i això és una cosa que abans he oblidat, per això ara intento lligar coses, és que per nosaltres no era una militància política, ni ara tampoc, ara si vinc aquí a parlar perquè em ve de gust, era una qüestió personal. O sigui, ningú, jo suposo que segueixen així, que s'hagi implicat en el moviment llibertari, excepte algun trepa que després ha sortit a diferents llocs, ningú ha actuat per fer-se el polític i el no sé què, sinó que ho ha fet perquè li ha vingut de gust i perquè com a mètode, com a manera de relacionar-se amb el món. Per tant, a l'hora de relacionar-se entre els llibertaris, clar, la visió política a vegades queda superada per aquesta versió, doncs, personal. Les coordinadores d'Ateneus, per exemple, que van existir durant molt temps, sempre pecaven del mateix. No hi havia capacitat. Per què? Perquè cada Ateneu estava ficat dins del seu i les relacions de vegades eren un Ateneu amb un altre amb un altre, eren relacions que es anaven generant. Què fallava? Que cada un dels Ateneus tenia de créixer amb el seu fonament. Com que estaven ofegats tots, o molts, a l'hora de relacionar-se no hi havia prou de força per fer-ho. O sigui, la cosa no és tant una qüestió de tancar-ho amb un plantejament tancat polític, sinó en generar grups autònoms suficientment forts per poder-se relacionar d'una manera oberta. Digo. Y por otra parte, en aquellos momentos de imposibilidad de crecimiento, estábamos viviendo paralelamente muchas utopías, muchas realidades, muchos intereses, mucha transición, cada uno estaba apoyándose, un abierto desencanto. Es decir, posiblemente la postura ideológica se dio porque había bien. Es decir, buscaba la salida. Total, después de cantar y después de todo eso, el problema sigue ahí, la represión sigue, la falta de capacidad de respuesta a las situaciones sigue, la gente se está organizando y si miras a través de sus redes, hay aspectos que igual, que son independentistas o si unos a otros se acusan, ¿no? Es que aquí este va independiente, este va libertario, este va de presidente, esta persona que me da lo mismo. Pero, por ejemplo, la reivindicación de presos es algo común. Todos lo tienen que hacer. Por tanto, hay negatividades. Y con eso yo quería con la PNC. Es decir, no creo que sea necesario buscar un encuentro común. No como un cerrado, pero es necesario que se ve. Mientras tanto, la gente actúa por lo que dice, porque me da la gana, porque lo siente por la gente. Y es un principio universitario. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos, pero no, como ha dicho Inma, que Tamara, una compañera que estaba en Talego, ha salido a las 3 y pico, creo que está en la calle. Yo creo que ha salido Tamara hoy, no sé nada más. En estos 10 minutos seguiremos la última parte del debate, que hablará Carlos Sanz por la fecha, y creo que es un compañero de Rafal, y ahí cerraríamos el debate de hoy hasta sobre más o menos sobre las 8. No, porque a mí es que son puntos por total de... Y el tema de la consideración de Ateneo es que me había gustado agafar, pero bueno, que la idea de acabar. Yo me Por una, no sé qué, digo, una agencia, búscame. Bueno, yo me apunto.